Tabii bir gün inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İleyhi tuğustaydı nini en tuğtuzna sün. Vihami tefsir Kur'an etka. İnnel hamdelillahi nehmedehu nesta'inu bihi ve nestağfiruhu ve nestehdih. Ve nu'minu bihi ve netevekkelu aleyhi ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fahuvel muhted ve men yudlilhu felen tecide lehu veliyen murşida. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَمَّا بَعْدُ. Vi er nået frem til surat An-Nur, og faktisk vers nummer 28, men vi er nødt til at tage den tidligere vers, så det kan give mening, og det er vers nummer 27. Allah subhanahu wa ta'ala siger: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. يا أيها الذين آمنوا أوتي فاستخونا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم لا بعمت أنصيا نون هوسة ما يكي أسعين هوسة حتى تستأنسوا إن إفلو تل أت أنصيا والاستئناس تبتسوذ أي فلية ويلكم لا بعمت كمين استاذ وإي فلية ويلكم وتبتسوذ أت بفلكنين آيان أتيها استاذ أتي giver jer fornemmelse, at I er velkommen til at entrere deres hus. Hvis I føler, at I er ikke velkommen på grund af, at familien har et eller andet, så skal I forlade stedet. Wa tusallimu ala ahliha. I skal hilse på de folk. Man kan ikke bare gå ind i et hus ligesom dyr, uden at hilse på folk. Når man entrerer et sted, man hilser på folk. Og man siger assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Man hilser på de mennesker, der er til sted. Wa tusallimu ala ahliha. Dhalikum khayrun lakum. Det er bedst for jer. La'allakum tadhakkarun. Så I kan blive ihukommet om det. Der er også en anden ting med hensyn til tasta'nisu. Tasta'nisu al-istinas. Det betyder at føle sig velkommen, og plus at føle sig tryg. Og det er derfor i sharia, er det sådan, at man skal som et menneske, når man entrerer et sted, man skal føle sig velkommen, man skal føle sig tryg. Man skal føle sig modtagelig af de her folk, man ligesom besøger. Hvis disse kategorier er ikke til stede, så skal man ikke være der de steder og forlade. Og en af de vigtigste er, at man hilser på ejerne, så de ved, at man har entreret deres hus. Og det er faktisk et must at gøre. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا. Hvis I ikke finder nogen inde i selve huset, فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. Lad være med at komme ind. Det er ikke tilladt for jer at entrere et hus, som ikke er jeres. Ej heller, I har fået lov til at passe den eller lignende. At bare fordi I kender vedkommende, så har I fået lov til at bare komme ind. Det er ikke tilladt. Der er mange mennesker, bare fordi du er min ven, og vi er gode venner, så tror du, du har lov til, at bare fordi jeg ikke er hjemme, så kan du kravle igennem vinduet. Eller du kan bare brække min dør op, og så går der ind. Ja, han siger ikke noget. Vi er hans venner. Nej. I islamiske rettigheder, der eksisterer der ikke noget andet, at du skal have lov. Og det er derfor Allah siger: فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا. Når der er ingen mennesker i huset, lad være med at entrere. حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. Så I kan få tilladelse til at entrere det. وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ. Og her skal vi have en stop. Og Og det er vigtigt, mange af jer, I forstår det. Hvis der bliver sagt til jer, venligst vend tilbage i morgen. Allah siger, وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ اِرْجِعُوا. Hvis der bliver sagt til jer, gå tilbage. Så siger Allah, gå tilbage. Det er bedst for jer. Yalla. Hvordan skal man forstå det her? Yani, når jeg kommer ind og besøger en, ja, der kan være mange ting. Der kan være, at du op og skændes med din kone. Der kan være, at du har en dårlig dag. Så det er ikke en god dag for dig at være tilpas. Eller I har ikke noget, I kan servicere de gæster, der er der. Huset er ikke ordnet. Whatever. Når der kommer gæster, og så siger man til dem, gå venligst tilbage, vi kan ikke tage imod jer. Hvad er det, der sker i vores samfund? Mange af dem, de falder om. Siger, aah, de kører drama. Jeg besøgte ham. Han tog ikke imod mig. Han vil ikke have gæster. Han er næri. La, Allah siger, وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ. Hvis der bliver sagt til jer, gå tilbage. فَرْجِعُوا. Gå tilbage. هُوَ أَزْكَى لَكُمْ. Det er bedst for jer. Og det skal man ligesom ofte sætte i parentes. Det kan være hårdt, ja. Det kan være rammende, ja. Men det du kan se hos din bror eller hos din søster, er lige så rammende, og det kan være ødelæggende for den. Så er det bedst, når der bliver bedt om at lade være med at være der, eller lade være med at komme ind, eller at få lavet stedet. Så skal man gøre det med et smil på læben og respektere befolkningen, hvad de har af handlinger. Wallahu bima ta'maluna alim. Og Allah ved, hvad I foretager. Ærligt. Vi mennesker ofte klemmer at sætte Allahs lov i det rigtige praksis. Og vi foretager os faktisk ikke Allahs lov. Det vi foretager os, det er, hvad der er af traditioner. Ajib. Yani, når der kommer en, om han kommer midt om natten. Ajib at sige nej til ham. Han kommer og ødelægger min søvn. Han kommer og ødelægger min familie. Og jeg skal bare stå midt om natten for at tage imod ham. Og det er faktisk ikke tilladt for ham at entrere mit hjem om natten. Det er ikke engang tilladt for en mand at vække hans familie midt om natten. Og det er derfor Muhammad s.a.w. da de kom rejsende fra krigslag, han holdt hele hæren tilbage væk fra Medina. Og ventede til, at han sendte et budskab ind til Medina. For at fortælle befolkningen, at jeres mænd er på vej. En slags advarsel. En slags forebyggende. Hvordan er det, når folk, de ligesom synes, de er sjovt? Ja, vi tager ud og besøger ham klokken 2 om natten. De er altid vågen. Hvor ved du, de er vågen? Hvem har givet dig lov til det? Er det sharia-mæssigt tilladt? Befolkningen tror, at alt hvad de foretager sig er i henhold til islam tilladt. Uden at dyrke forholdene, hvad der ligger af aspekter. Allah siger, لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ. Det er tilladt for, at der er ikke noget galt i, at I kommer ind i huse, som er ikke beboet, hvor I har nogle ting, som er tilhørende for jer. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Og Allah ved, hvad I har inde i jer, og hvad I skjuler. Det er faktisk vigtigt for os, at når I entrerer, de her huse, de kan være fælles. De kan være salgs. De kan være noget, som befolkning kan have gavn af. For eksempel hoteller eller lignende. Hvor du har et værelse i det, så skal du ikke have tilladelse. Fordi tilladelsen er, at du kan komme ind, og det er det, man kalder public places. Det betyder offentlige steder. Forretninger. Salgssteder. Alt det her, hvor du kan have nogle ting, hvor du kan købe, hvor du kan sælge, hvor du kan der, da de tillader for os at entrere. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. سيد فاستونة يغضوا من الغض. De skal sing fra deres syn, og de skal beskytte deres kønsdele. ذلك أزكى لهم. Det er bedst for dem. إن الله خبير بما يصنعون. الله ved hvad de foretager sig. Hvorfor siger Allah til de fasttroende, at de skal nedsænke deres blikke? Hvorfor? Facebook, Paltalk. Hvorfor tror jeg Allah siger til de fasttroende, at de skal nedsænke deres blik? Hvorfor? Hvorfor er blik så vigtig? Ha? Anden der stadigvæk, to sekunder. Er det bedre? Er det bedre nu? Hvorfor siger Allah, at man skal nedsænke blikket? Er det bedre nu? Facebook, hvorfor siger Allah, at man skal nedsænke blikket? Qatara, er det blevet bedre hos dig? Er det blevet bedre, akhi? Ha. Hvorfor siger Allah, man skal nedsænke? For ikke se noget forkert. Facebook, hvad tror I? Måske Allah, I mangler over, så må der være en. Jeg kan ikke se, der er nogen, der er skrevet. Så hvis jeg har skrevet, så gentager det. Hvorfor tror du, Allah siger, man skal nedsænke? Hvad er det synet gør med et menneske? Lige så snart blikket falder på noget, så påvirker det hjernet. Og påvirker hjertet. Når blikket falder på noget, så påvirker det hjernet. Og akkurat med det samme øjeblik, bliver der sendt signaler ned til hjertet. Er det rigtigt? Er nogen af jer der i tvivl? Og se her. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. Og hvad så? På grund af hvad? ويحفظوا فروجهم. Pas på deres kønsdel. ذَلِكَ de der derfor أَزْكَ لَهُمْ de ren beskyttelse for dem. Signalet fra synet ned til kønsdelen med det samme. Hvis det er noget forkert, så bliver man påvirket. Præcis. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Allah er altvidende hvad de foretager sig. Og så kommer her. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ. Se de det fastruende af kvinder. De skal nedsænke deres blikke. Og hvad mere? Og beskytte deres kønsdel. Yani, der er mange søstre, de tror, de er tilladt for dem at stå og overglo på fyr. Yani, mashallah. Se ham der, sheikh. Han har et flot skæg. MashaAllah, hans ansigt blomstrer af nur. Ja, ukhti, frygt Allah. Det er ikke tilladt for dig at overglo et menneske. Selvom han er sheikh, selvom han er mujahid, selvom han er, hvad han er, det giver dig ikke lov, at du skal overglo. Læg mærke til her, hvad Allah siger. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُبْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. Se dine fasttroende. De skal nedsænke deres blikke. وَيَحْفَظَنَا فُرُوجَهُنَّ. Og de skal beskytte deres kønsdele også. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Og du må ikke vise deres skønhed andet end det, som er synlig. Og hvad er det, der er synlig? Ikhtilaf hos ulema. Nogle siger ansigt og hænder, andre siger ingenting andet end deres tøj. وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Og de skal kaste deres khimar op fra toppen af hår, altså hovedet, på عَلَى جُيُوبِهِنَّ foran deres brystkasse, så de dækker den. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. Og de må ikke vise deres skønhed andet end til deres mænd. Og aura hos kvinder er delt i sektioner. Aura hos kvinder er delt i sektioner, og aura hos mænd er også delt i sektioner. Vil I gerne høre om det, eller er det lige meget, skal jeg springe det over? Vil I gerne høre om det? Jo. Aura hos kvinder er offentlig aura. Det er hendes hijab, jilbab, khimar, niqab. Det er din første. Det er public, offentligt. Så er der aura derhjemme. Hun tager tøj, som dækker hende, som ikke virker, da man kalder vulgær eller lignende, over for sin far, for sin bror eller andre. Aura over for manden, alt er tilladt. Det man kalder tre sektioner af aura. Manden har tre forskellige slags aura. Aura i salær, han skal dække fra navlen ned til knæ, og så dække sine skulder. Aura i offentlighed, det samme. Og så kommer aura blandt brødre. Der er nogen, der siger, at de er tilladt, at noget af lov kan blive set, baseret på hadith Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Og så er der den næste, og det er aura mellem mand og kvinde, som er åbenlyst, hvad de foretager sig. De må gerne se på hinanden, som det er. Og hermed kan man sige, at når vi tager disse aurat, det vil sige, hvad en kvinde må vise, så er der nogen, der siger, må en kvinde sidde i pyjama foran sin far, hvis pyjama er tilstrækkelig. Altså, det skal ikke være, hvor man kan ligesom læse alt, ligesom hun er halv nøgen. A'udhu billah. Bare at hun er dækket. Dækket, at der er ikke noget synligt af hendes kønsdel. Eller noget lignende, som virker ekstrem. Amen. Og det er vigtigt, at søstrene forstår det. Og så siger Allah, illa li bu'ulatihin, så kommer istisna. Au abaihin, deres fædre må gerne sige den, når hun har hår og lignende. Au abai bu'ulatihin, når hun indgår et ægteskabskontrakt, så fædren til hendes mand er mahram for hende for evigt. Au abnaihin, deres børn. Og abnaihin, deres drengebørn. Au abnai bu'ulatihin, deres mandsbørn, stedbørn. Au ikhwanihin, deres søskende. Au bani ikhwanihin, deres søskendes børn. Og det vil snakke af drengeform, det vil sige overfor en søster. Au bani akhawatihin, og det er drengene fra hendes søsters børn. Au nisaihin, kvinderne. Au ma malakat aymanuhun, og det er dem, som de ejer i form af kontrakt, og det man kalder, kan kvinder have slaver? Svaret er ja. Hvordan er det overfor det? De må gerne vise sig, hvis de er kvindelige, og hvis de er mandlige, så skal de dække sig fra dem. Au tabi'ina ghayri ulil irba, og her, der skal vi have en forklaring, hvad er det Allah subhanahu wa ta'ala snakker om i det her. Au tabi'ina ghayri ulil irba min ar-rijal. Og her tabi'in, det er dem, som er, hvad skal vi sige, medarbejdere, som arbejder i jeres hus. Og det man kalder i form af ansatte eller lignende. Og som regel, hvis man siger her, at tabi'ina ghayri ulil irba min ar-rijali aw at-tifl, og dem som mændene, så det er bare dem, som er impotente. Og hvordan skal man stå overfor dem i det normale tøj, som er derhjemme hos nogle ulama? Au tifl og børn. Og børn, definition er fra surers alderen og ned efter. Efter surers alderen, hvis han er mumayyiz, så må han ikke. Alladhina lam yadhharu ala awratin nisa. De kan ikke skinne, og de kan ikke ligesom håndtere det. Men mashallah, der er nogle børn i ålders alder, de kan fortælle dig definitioner. Så jeg går ikke ud fra, at børn efter surers alder, de begynder at kigge efter aura en kvinde eller være sammen med dem. Og så siger Allah, وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلُهِنْ. De må ikke slå med deres fødder på jorden. لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِنَتِهِنْ. Så de viser, hvad de har i fødderne. I gamle dage, kvinderne havde khulkhal. Og khulkhal, det er ligesom en kæde. Og så sætter man nogle ringe. Ligesom ringeklokagtigt, eller en metal med noget ind i. Så når hun banker sine fødder ned på jorden, så laver de lyd. For at vise sin mand eller whatever, at hun er ligesom har khulkhal på. Og det er derfor siger Allah, de skal ikke slå med deres fødder på jorden, så de viser hvad de har af udsmykninger nedunder. Ulama har også sagt, det her det er tegn på, at en kvinde må ikke vise deres udsmykninger som lammer. وَتُوبُ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا I skal frygte Allah alle sammen. أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ Jer som er gudfrygtige. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Så I kan få succes. Den her vers, eller det her sidste vers, er en indikering, hvad er det en kvinde må, og hvad er det hun ikke må. Hvad er det hun kan, og hvad er det hun ikke kan. En kvinde, hun skal frygte Allah subhanahu wa ta'ala i de ting, hun foretager sig. Og hendes aura er ikke værd en mand, men det er den på en vis. Hvor at hun skal beskytte sig selv mere. Og en mand skal også beskytte sig selv ligeledes med at sænke blikket. Det er fordi blikket kan være ødelæggende for den begge. Allah siger i nummer 32 وَانْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ Gift jer الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَانْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ Og her, al-ayyim, det betyder en mand, som ikke er gift, eller en kvinde, som ikke er gift. Og Allah siger, gift jer med dem, som er ugifte, af jer, som er gudfrygtige og gode, af jer er slaverne af Allah, wa imaikum. Og imaikum, det betyder dem, som I ejer. Det betyder, hvis I ejer en slave, som er god, så gift jer med dem, så I kan forhøje dem i status og befri dem fra slaveri. Og nu kommer her. Iyakunu fuqara'a yughnihim Allah min fadli. Hvis de er fattige, så er det Allah, der fører dem til, at de kan blive rige. Wallahu wasi'un 'alim. Der er mange mennesker, der misforstår ægteskab. Tror ægteskab betyder, at du skal have millioner. Ja, i dag der er mange mennesker, der fokuserer på millioner. Og det er faktisk en misforståelse hos mange mennesker. Og det er faktisk irritation, at der er mange forældre, der har ødelagt det for mændene at blive gift billigst muligt. Der er mange, der ødelægger det for søstre at blive gift normalt. Og der er også søstre, der ødelægger det for manden. Ja, nu hun starter med at sige, ja, jeg skal have en gudfrygtig bror. Nej. Han skal bare frygte Allah. Nej. Hvad mere? Og alligevel, jeg vil gerne have en mahr, som svarer til 30-40.000, ligesom alle de andre piger. Nej. Hvad mere? Jeg skal også have lederstole, jeg skal ditten af datten. Til sidst, så havner vi på en regnestykke, der hedder 100.000. En ung mand på 20, 21, 24, 25 år. Hvor skal han skaffe de der 130.000? Fortæl mig. Og i starten, du sagde gudfrygtig mand. Du har fået en gudfrygtig mand. Hvorfor begynder I at spytte i kassen? Hvorfor begynder I at sige, hvad I ønsker her efter, at det skal være mere? Allahu Akbar. Det er ikke rigtigt. Det kan ikke være rigtigt, at Guds frygtighed, den er kun, når de vedrører nogle ting. Og Guds frygtighed, når de gælder, at man beskytter sin kønsdel fra haram, så begynder man at forhøje og fordoble. Det er katastrofalt. Yani, jeg har været med til, hvor en bror, han skulle giftes, og faren, religiøs far, og så spytter han i kassen, og siger 30.000 for hendes medgift, af min datter, og min datter, og min datter. Hvad kan jeg sælge med, hvad sker der? Manden kunne ikke blive gift, han kunne ikke komme med alle de krav. Og de kalder sig selv religiøse. Så vi behøver ikke snakke om dem, som ikke er religiøse. Der er mange, der siger, jeg snakkede med nogle af brødrene. Jeg sagde, Achi, hvorfor bliver du ikke gift? Han sagde til mig, hvis jeg bliver gift, det betyder, at jeg skal ruinere mig selv. Jeg skal finde nogen, der kan finansiere mig i 10 år. Angående kravene, yani, der er ikke nogen, der accepterer, at hun bliver gift i en almindelig lukket sted, hvor man kan bare lege den for 1000 kroner, og så laver man en fest for brødrene en dag, og en fest for søstrene, bare sådan hygger, og så bagefter går vi hjem. Lær! Det skal være charton, helaton, det skal være, og så spiller vi selvfølgelig energi, fordi vi er gudfrygtige. Vi har brugt flere tusind kroner, men vi er gudfrygtige. Vi skal stadig høre energi. Men vi er gudfrygtige, det er helaton. Vi har leget noget til 100.000, men det er stadig energi. Eller hvad sker der for folk? Selvfølgelig er der nogen, der er gudfrygtige. Selvfølgelig er der nogen, der ønsker kun det bedste. Men desværre, dem er der få af. Hvis man ønsker det bedste for sin familie, så sørger man for, at man ikke er krævende. Og sørger for, at man sætter tingene i de rigtige steder. Hvad er det, de kan? Kan han? Alhamdulillah. Lykke, fint. Kan han ikke? Så skal han levere det, han kan. Og kan man hjælpe ham? Så støtter man. Og retter man. Du beskytter din ære. Er en mand klar over, hvis han ikke hjælper sin datter til at blive gift, han er med til at skyde hende til at udføre haram. Og hvis han ikke hjælper sin søn til at blive gift, så er han med til at skyde ham til at udføre haram. Og selvfølgelig, hvis man kan hjælpe. Det er wallahi vigtigt. Det er en måde, som I skal tænke på som fædre, som søskende, som familierelateret. Hjælp! Jeg håber, I forstår det, jeg siger. Allah siger, وَإِنْ يَكُونُوا فُقَرَى. Hvis de er fattige, hvad så? Allah skal nok give dem rigdom. Læg mærke til her, hvad jeg siger til jer. Rigdom ligger ikke hos mig og hos dig. Rigdom ligger hos Allah. Han giver dem, han vil. Han kan fjerne en rig mand til at være intet mand. Han kan fjerne folk fra en høj status til nul status. Han kan få lande, jord, beboere til at være på jordens overflade, og de kan forsvinde. Har Allah ikke fjernet masser af nationaliteter? Har Allah ikke udryddet masser af befolkning? Rigdom er tilhørende af Allah. Og jeg skal lige synge en sang for jer. Ikke en form af bogstavelig sang. Rigdom er, at du er tilfreds med det, Allah har givet dig. Og det, du har foran dig, hvor du kan takke din skaber for de guddommelighed, som Allah har givet dig. Dit helbred er en gave. Dit syn er en gave. Dit helbred er en gave. At du kan gå på to ben er en gave. Vær taknemmelig. Det er en rigdom for sig selv. Med penge, du kan ikke købe alt. Du kan ikke købe samvittighed af en mu'min. Du kan ikke købe en samvittighed af en trofaste person. Du kan ikke købe øjne. Du kan ikke købe hørelse. Du kan ikke købe gobi. Det kan godt være, at du kan købe nogle folk. Men de er begrænset. Vær din herre taknemmelig. Vær din skaber taknemmelig over, hvad han har givet dig. Rigdom ligger foran dig. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ham jeg ser op til, ham jeg elsker over alt på jorden, mere end min far og mere end min mor, Du kan ikke være mu'min mere og højere, før du elsker Muhammad mere end alle andre. Husk det. Han har opgivet alt. Han har opgivet rigdom. Han har opgivet alt, hvad han havde mellem sine hænder. Alt, hvad Khadija havde, de opgivet han til Allahs din. Og han havde sine koner. Og forpligtende var der som en mand. Og han sagde til dem, hvem er det, I ønsker? Ønsker I dunya eller akhira? Og selvfølgelig har de valgt akhira. Så sagde han, vælger akhira at være Allah tilfreds? Og sørge for at gøre Allah tilfreds? Og sørge for at takke Allah, hvad han har givet os? Så de sagde, som Aisha nævner, der kommer din ene måned efter den anden måned, og intet varmt blev tændt i Muhammeds hus. Det betyder, at der blev aldrig kogt i flere måneder. Hvorfor? Der var ikke noget, man kunne koge. Der blev ikke lavet mad, ligesom du og jeg spiser hver dag. Vi spiser varm mad. Sahaba, radhiyallahu anhum. Hvorfor sahaba? Muhammed spiste ikke noget varm mad i flere måneder. Er du og jeg bedre end ham? Men han havde rigdom. Hans rigdom er ubeskrivelig. Hans rigdom er ubeskrivelig. Han havde rigdom af sine indre. Hvor han var tilfreds med den tilstand, han var i. At Allah subhanahu wa ta'ala har accepteret ham. Allah har valgt ham. Allah har udpeget ham til at være profeten af Allah. Og han har lært sahaba, hvordan de skal være unik. Det her giver os alle sammen lov til at forstå en gang, at vi skal alle sammen være unik. Du er unik, fordi du er muslim. Du er speciel, fordi du er muslim. Allah har valgt dig, at du skal være muslim. Vær tilfreds. Vær rig. Vær en person, som er glad. Dig, søster, du skal være tilfreds. Allah har valgt dig. Du går med dit hijab. Du er udvalgt. Du er stærk. Dig, som ikke går med hijab. Inshallah, du kommer til at gå med hijab. Du skal ikke tro, at Allah ikke elsker dig, fordi du ikke går med hijab. Allah elsker dig og ønsker dig, at du skal gå med hijab. Dig, bror, som ikke har skæg, Allah elsker dig. Og du skal nok, bi'idhni Allah ta'ala, komme ind i Jannah. Be Allah om at hjælpe dig. Lad være med at tro, at folk er fortabte. Ved du, hvornår man er fortabt? Når man har solgt sig selv til shaitan. Ved jeg, hvornår man er fortabt? Når man er begyndt at gå shaitans vej. Så længe du udkommer Allah, og tænker på Allah, din skaber, og prøver at rette op på dit liv, døren til tawbah, den er der. Døren til alle de gode, den er der foran dig. Du skal bare tage fat, kære bror og søster. Du skal ikke tro, du er fortabt. Så længe du har islam ind i dit hjerte, så kommer den frem, bi'idhni Allah ta'ala. Spørgsmål er tid. Pres dig selv lidt. Det er svært, jeg ved det. Men bagefter du kommer til at smage din god. Din god ånd af islam, bi'idhni Allah ta'ala. Vær stolt. Wallahi, du skal være stolt, du er muslim. Du skal være stolt, at du er en af de folk, som Allah subhanahu wa ta'ala har givet retledning til. Udover mange kuffar har ikke fået det endnu. Allahu akbar. Allahu akbar. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Og dem, som kan ikke finde noget at blive gift for, så siger Allah, وَلْيَسْتَعْفِفِ وَالْعِفَّةِ, det betyder at beskytte sig selv. Muhammad sallallahu alaihi wasallam har lært os, hvis man ikke kan blive gift, og man har det dårligt, så skal man face det. Og det er en form for beskyttelse, som er gældende både for mænd og for kvinder. Og sørg for at ligesom spare lidt op, så man kan komme til at blive gift, inshallah. وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحَ. De skal sørge for beskytte sig selv, og så sørge for at bestræbe sig for at finde midlerne, så han kan blive gift. Til Allah berige dem, hvad han vil, subhanah. وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا. Her, hvis man er وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ, og dem som ønsker at befri en slave for at blive gift med den, så gør det. مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, hvad I har under jer, hvor I ejer den, og det er en form for slaveri. Der eksisterer ikke nogen nu, så lad være med at tænke over det. فَكَاتِبُوهُمْ, skriv at de befri. إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا, hvis de tro faste, så befri den. وَأَتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ, og giv den hvad Allah har givet jer i form af mahr. الَّذِي آتَاكُمْ, hvor pengene i realiteten stammer fra, er fra Allah. وَلَا تُكِرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ. Lad være med at presse jeres kvinder til at udføre haramhandlinger. إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنَا, hvis du ønsker at blive gifte, hjælp dem. لِتَبْتَغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, fordi I ønsker kun at I opnår dunya og hvad den har af forlystelser. وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Og dem som bestræber sig for at presse dem til det, Allah efter deres handling, og hvis de laver tauba, vil være tilgivende. Hvad er det Allah siger til os? Lad være med at presse dine datter til at blive gift med dem som de ikke ønsker. Lad dem blive gift med dem de ønsker, hvis det opfølger kriterierne for islam. Nummer 2, lad være med at stå som en person, der ødelægger din fremtid for din datter. Hvis der kommer en mand, som er gudfrygtig, og han opfylder kriterierne, accepterer ham og tager imod ham, og lad ham føle sig velkommen i dit familie. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Vi har nedsendt til jer ayat, ayat. Og ayat, det betyder flere slags. Og det er noget, som er synligt af verser og tegn. Og så siger Allah, mubayyinat, synligt, I kan se det. وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ. Og eksempler af dem, som har været tidligere end jer, som vi har fortalt jer, deres historie. وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. مَوْعِظَةً, det er en form for bredke. For hvem? Det er dem, som er gudfrygtige. Du kan sidde og snakke i timevis. Hvis der ikke er et hjerte, der er vågen til at tage imod det, så kan det være lige meget. Du kan holde durus for millioner. Hvis du ikke har et hjerte, som er vågen, så kan det være lige meget. Læg mærke til, hvad Allah siger her. Allahu nuru samawati wal ard. Allah, han er lyset af himlen og jord. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Definition. Hans lys er ligesom glødende lampe. Al misbahu fi zujajah. Den der glødende lampe ligger ind i en glas for at få lyset til at være stærk. Az-zujaja, glasset, ka'annaha kawkabun durri. Den er rund, ligesom kawkab durri. Den er ligesom galaxy, som er rund. Yuqadu min shajaratin mubaraka. Den blev antændt af vilsinet træ, og det er oliventræ. Zaytuna, oliven. La sharqiyya wala gharbiyya. La sharqiyya wala gharbiyya. Og her, der er ikke noget, der kan skjule den fra himlen eller fra noget andet. Og det er, undskyld, ingen, der kan skjule den fra solen eller fra når solen går væk, det vil sige fra munden. Og det man kalder sharqiyya, shuruq, og gharbiyya, når den kommer ned. Yaka, det vil sige, den er mere lys, end hvad solen kan bage, og hvad munden kan give. Yaka, du zaytuha yadhi'u, walau lam tamsashu nar. Og den bliver ved med at lyse, selvom man kan ikke se, eller selvom at ilden ikke berørt. Nurun ala nur. Nurun ala nur. Lys om på lys. Allahu akbar. Yahdi Allahu li nurihi man yasha. Allah ghara til dem han ved, til hans lys. Allah. Wa yadribu Allahu al-amthal. Allah giver jer eksempler. Linnas, for mennesker. Wallahu bi kulli shay'in alim. Konklusion. Allah giver dig et eksempel. Hvad er det for et lys? Der er et håb. Der er et lys og et håb, der er alt, hvad du kan forvente. Det er hos din skaber, Allah subhanahu wa ta'ala. Du skal pågribe den her fornemmelse og tage fat i det der håb og komme videre. Der er mange mennesker, der siger, Wallahi, ya sheikh, jeg kan ikke komme videre i mit liv. Jeg står stille med hensyn til min liv. Hvad kan jeg gøre? Stram dig op, tag det sammen. Gør de ting, du kan. Wallahi, ya sheikh, jeg vil gerne tage hijab, men der er mange forhindringer. Tag hijab! Tag din hijab! Kast dig ud i det! Kulturer! Som det hedder! Hvad kan der ske? Gør din skaber tilfreds! Wallahi, ya sheikh, jeg prøver at forlade de dårlige venner! Skriv til dem alle sammen, jeg skal ikke snakke mere! Og hold dig til nogen, som er lidt bedre! Kop det hele af! Flyt! Hvad kan der ske? Du tager steppet! De kræver kun, at du tager den faste! Ligesom en, der skal løbe maraton. Ja, sheikh, hvordan kan jeg løbe maraton? Start med 1 km. Så skal du nok samle til 42. Selvfølgelig kan jeg det. Sheikh, jeg er overvægtig. Ja, og. Hvem siger, at du skal nå at løbe maraton på 1 år? Du kan løbe maraton på 10 år. Spørgsmålet er at starte. Og det er det, der er krævende her. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. I بيوت. Allahs hus er blevet klemt. Allahs hus er blevet forladt. Allah siger, i Allahs hus som bliver løftet op, hvor man i hukommer hans navn og siger, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaldelse til adhan. Kaldelse til tawhid. Kaldelse til at ophøje Allah den almægtige. At kalde al-Rabb subhanahu wa ta'ala. At kalde Allah, som du og jeg underkaster. Det er vigtigt. Wallahi alladhi la ilaha illa hu. Det er vigtigt, at en masajid bliver fyldt op. At folk strømmer og føler sig velkommen i masajid. Desværre, der er mange, der har ødelagt masajid med deres holdninger og meninger og grupperinger og hvad det indbærer. Masajid tilhører Allah. Den tilhører ikke foreninger og whatever det er. Folk, de har ret til at gå ind i masajid og sidde og hygge sig og snakke og studere og blive undervist. Der er mange mennesker, der har ødelagt det desværre. Men de kommer til at stå til regnskab hos Allah, den almægtige. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها تسبيح للسينس الله بالغدو والأصال ما نعرف الله دين عبادة دين كنسة دو أي عبادة بها بروفة بها بروفة بتسجد الله دين المكتي. Vi har brug for at tilbede Allah den almægtige dag og nat. Og desværre er det sådan, at vi ikke gør det. Vi har brug for, at vi ændrer os til det bedre. Vi har brug for, at vi som mennesker har behov for, at vores ændringer er altid til det bedste. Du kan ændre dig, jeg kan ændre mig, alle kan ændre sig. Så længe vi gør det i fællesskab, hvor vi tager fat i hinandens hånd. Og kigger, lad være med at kigge på alle mulige mærkelige. Kig på dig selv som en individ. Hvad er det, du har behov for? Har du behov for islam? Har du behov for tawhid? Har du behov for, at du ændrer dig til det bedste og til det bedre? Så gør det. Synes du ikke, at du har behov for det, fordi du opfølger alle kriterier, så still dig selv på et regnstykke, og så se, hvad har jeg gjort, som kan forføre mig til at være bedre menneske end alle andre. Og så still dig selv til regnskabet, så finder du svar ved idn Allahi ta'ala. Barakallahu fikum, wa jazakum wa al-khair. Vi har nået frem til nummer 37, de tager vi fat i. Husk, vi har deres på søndag, inshallah, klokken 1 i islamisk historie. Barakallahu fikum, og nogen af jer har nogle spørgsmål, så tager vi det, inshallah. Barakallahu fikum.